Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, ba ba ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba da da da da da. Ja, ook op deze oudejaarsavond. Mooie muziek. The Beautiful Thought. Dream a Little Dream of Me. Een van de vele uitvoeringen. Ja, er zijn er nogal wat. De beroemdste is natuurlijk van de mama's en de papa's. Welkom bij de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Terwijl we hier ook gezellig in de studio aan de oliebollen zijn. De olieballen bijna zou je kunnen zeggen. En buiten nu en dan al een knal te horen valt. Nou, nu en dan. Het nieuwe jaar is voor sommigen al begonnen, denk ik. Gelukkig is het hier redelijk geluidsdicht. Dus daar hebben we in de studio niet zoveel last van. In de show, ja, ook op deze oudejaarsavond, lekkere muziek om je oren te strelen. En een paar interessante onderwerpen. Die gaan we natuurlijk ook een beetje bespreken. Want we doen wat dat betreft of er niks aan de hand is. We gaan het hebben over een documentaire. En wat voor documentaire, dat hoor je straks. Het gaat over een kerk weliswaar in Delft. Interessant. Dus verder, Han van der Horst gaat het hebben over het nieuwe jaar. Een soort eindejaarsreden van hem. Hoor je straks. En kunst bezorgt drie goede doelen. Bijna 200.000 euro. En hoe hebben ze dat gedaan? Dat hoor je straks hier allemaal. In deze toch wel sfeervolle aflevering van De Late Avond. You deserve 16 lackeys waiting on you night and day. And 32 hands waving fans just to brush the flies away. You deserve Persian maidens just to stand and peel your grapes. And dressed in pearls, harem girls in half a dozen sizes and shapes. If I had the riches of Sumatra,

Toch nog een soort van windkracht 9 op oudejaarsavond. Van Celine Dion, All By Myself. En Peggy Lee met You Deserve This. Had ik het daar straks over een kerk in Delft. Oh, zat ik helemaal naast. Ik had niet goed mijn tekst gelezen. Ik ga me natuurlijk corrigeren. We gaan het hebben over een documentaire over een band community in Delft. Dat is totaal iets anders. En je hoort het allemaal in een gesprek met mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over een documentaire over de band community in Delft. En dat doe ik met Samaria Duval. Samaria, welkom. Bedankt, en hallo. Daarbij zit ook Suzanne Vissers en die hebt er ook wat mee te doen, hè? Ja, zeker. Ja. Maar Samaria, jij bent degene die daar van alles van weet. Want waar is de band community voor bedoeld? Ik weet wel, kan wel een beetje bedenken wat het is, maar vertel. De band community is eigenlijk echt een community die is ontstaan uit een samenwerking van jonge muzikanten die eigenlijk op zoek waren naar podia om op te treden. En doordat we gezamenlijk vaker gingen optreden, werd het echt een soort vriendengroep. Mm-hmm. En ik dacht daarbij, eigenlijk moeten we dit uitbreiden. Eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat meer jongeren een podium kunnen krijgen. En dat is ongeveer uitgebreid tot iets van 21 bands in de doorloop. Zo. Ja. We zijn er de afgelopen 3 jaar mee bezig geweest. En we hebben ook andere projecten gedaan, zoals barbecues en jam sessiedagen. Mm-hmm. In samenwerking met andere stichtingen, zoals Spot & Hope Studio in Delft. En eigenlijk is daar echt een soort muzikale beweging ontstaan. Die best wel veel verandering bracht voor veel mensen, veel jongeren binnen die Delftse scène. En ik heb 1 jaar geleden een pitch gedaan bij Stichting Stad over dit project. En zij hebben mij toen eigenlijk geld geboden ervoor. Oh. Dus ik heb nu financiering gekregen om een cameraman te regelen, om iemand te regelen die het edit. En ik ben nu best lang bezig met dit project. Ja. Het is een documentaire over hoe die movement zich heeft ontwikkeld en wat er mee gaat gebeuren. Ja, kom ik zo even op. Ik wil even, je zei er is een verandering gekomen. Wat is die verandering? Kan je daar iets over zeggen? Wat ik ook heb gehoord van mensen die bij optredens zijn geweest, is dat er echt weer een nieuwe bloei is geweest in het avondleven, denk ik. Omdat ervoor was er niet heel veel te zien aan jonge bandjes in Delft. Mm-hmm. Of er was misschien tijdens de corona was er natuurlijk sowieso een stilstand. Heel moeilijk, ja. En je merkte gewoon dat er veel meer middelbare scholieren op bepaalde plekken kwamen waar ze niet eerder kwamen. En we hebben er samen een soort van feestje van gebouwd. En dat is gewoon betekenisvol geweest voor mensen. Ja, en Suzanne, je zit erbij met een gezicht. Dat kan de luisteraar niet zien, alsof je denkt, nou, dit gaat allemaal goed komen. Ja, nou ja, het is gewoon echt heel knap wat Summer Jay heeft neergezet. Ja, ja. Zij is als 14-jarige aan de slag gegaan met een plan, met een idee om bands samen te brengen, om avondvullend bij podia te staan. En ik heb dat allemaal mogen zien vanaf dat moment. En ja, het is gewoon heel bijzonder, omdat het echt volwaardige bandavonden zijn die echt ontzettend leuk zijn. En dat zij dan toen met haar 14 jaar gewoon podia aanschreef van, hey, we hebben bands, dit is een goed concept, dit is een goed idee, zullen we dit gaan doen? Ja. Je had het over die documentaire. Wat is dat precies? Wat heb je daarvoor moeten doen en gedaan? Ja, daar zijn we dus nu echt diep mee bezig. Maar we hebben allemaal mensen geïnterviewd die betrokken zijn geweest bij de bandcommunity, onder andere Suzanne ook. Ja. Want haar stichting heeft gewoon heel veel support geboden aan de bandcommunity door te versterken met die bandcoaching bij Open Studio, et cetera. Maar we hebben ook heel veel jongeren geïnterviewd waarvoor het heel betekenisvol is geweest. Dus mensen die van tevoren nog nooit op een podium hadden gestaan en door middel van de bandcommunity dat wel konden doen. En toen dachten, wow, dit is het voor mij. En vervolgens ook bijvoorbeeld naar het conservatorium zijn gegaan. Okay. Dat soort dingen. Dus daar gaan we een mooi verhaal van bouwen in het editproces. En dan op 17 januari in hal 015 is de première daarvan. En dat wordt een film die over die bands gaat. En over hoe moeilijk het soms is om je weg te vinden misschien wel. Ook dat, ja. Gewoon over hoe een soort movement, hoe een beweging zich ontwikkelt. Mm-hmm. En met als voorbeeld hoe dat bij de bandcommunity is gegaan. Ja, en dan heb jij aan de wieg gestaan, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Dat komt er wel op neer, ja. Mensen die daar meer over willen weten, zijn de sociale media. Ik denk jongeren met sociale media natuurlijk alles doen. Dus. Jazeker, jullie kunnen gewoon bandcommunity opzoeken. Bandcommunity Delft. En dan vind je het wel. Dan kom je dat allemaal tegen. En dan kom je Summer J. Duval en misschien ook wel Suzanne Vissers tegen. Dat, ja, je knikt, dus dat zal wel. En dan kunnen mensen kijken hoe ze daarbij kunnen komen bij die community. Want dat het succes heeft, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dank voor het gesprek. Quelle est loin la boîte de nuit où l'on allait les samedis à l'heure où tous les chats sont gris avec mes amis où sont Patricia et Corinne. Et les murs de paillettes, tous les mocassins partagent mon chagrin, le gin et le whisky coca. Conversation,

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, dit is het moment voor een nieuwjaarstoespraak, al ben ik benieuwd hoeveel luisteraars hem dit keer daadwerkelijk direct horen. Over een uur knalt voor het laatst het legale vuurwerk, althans waar de gemeente het zelf niet al eerder verboden heeft. In Schiedam kunnen recidivisten een boete krijgen van €1250. U bent oudjaar aan het vieren. Hopelijk niet alleen, maar met anderen. U zit rond de tafel of de tv, u bent aan het dansen. Of u legt de laatste hand aan de hapjes voor na 12 uur. De oliebollen zijn al lang gebakken, afgekoeld en staan op tafel. Of u hebt 1,5 tot 3 uur in de kou gestaan voor de kraam van een stadgenoot die opnieuw als beste uit de oliebollentest is gekomen. Toch gaat niets boven de thuisgebakken bol. Maar dat is wat anders. Oudjaar is voor mensen in hun uppie de naarste avond van het jaar, zeker als ze dakloos zijn. Om 8 uur 's avonds immers komt het hele leven tot stilstand. Bus, metro en tram rijdt niet meer. Alles is dicht en op slot. Het gevoel dat je op jezelf bent teruggeworpen komt extra hard binnen. Vroeger ging je dan, als je tenminste goed ter been was, tijdens het vuurwerk de straat op om de buren een goed nieuwjaar te wensen. Daarna liep je de kroegen af, want die waren allemaal vanaf 1 uur of 1 open tot in de vroege ochtend van nieuwjaar. Dat is nu veel minder het geval. Ik heb gehoord dat cafés tegenwoordig kaartjes verkopen, anders kom je er niet in. Clubs in Rotterdam vragen €20 tot €80 entree. Ze werken op de manier van de Eurostar. Hoe eerder je een toegangskaart reserveert, hoe minder je betaalt. Dit is de achtergrond tegen de welke deze nieuwjaarstoespraak zich afspeelt, lieve mensen. Het decennium is voor de helft voorbij. Opgeruimd staat netjes, want het was een kwaaie tijd. Alles is begonnen met de lockdowns van COVID. Het is u waarschijnlijk ook opgevallen hoe snel we die ramp vergeten zijn, hoe we bijna 2 jaar gedwongen thuis zaten en hoe je een zware prent kon krijgen als je met een paar man bij elkaar op straat stond, zelfs met 1,5 meter afstand ertussen. En toen dat allemaal een beetje was afgezwakt, begon de oorlog in Oekraïne. En daarmee een energiecrisis die voor de hogere prijzen van stroom en gas zorgde, zodat een warm huis voor veel mensen in onze streek een luxe is geworden. Daarna kreeg Nederland de slechtste regering uit zijn hele geschiedenis. Ik heb het dan niet over de levensovertuiging van de ministers of het politieke denkbeeldenspel in hun hoofd, maar over de volstrekte onbekwaamheid van het stelletje brekenbeen, hun onvermogen wat dan ook tot stand te brengen, hun eindeloze ruzies en valse beloftes. Met de resten van dit kabinet zitten we misschien nog maandenlang opgescheept als de formatie blijft aanslepen. En dat kan makkelijk gebeuren. Nee, van terugblikken worden we niet vrolijk, beste mensen. Dan heb ik het nog niet eens over het toeslagenschandaal, het uitkeringenschandaal, het zorgschandaal en het zich ontwikkelende schandaal rond de jeugdzorg en het toekomstige schandaal rond de pensioenen. Vroeger dachten we altijd dat Nederland een klein land was, maar dat we het met z'n allen beter voor elkaar hadden dan in de rest van de wereld. Dat is eigenlijk gedurende de hele eeuw al afdoende gelogenschrift. Maar de tweede helft van het decennium is begonnen en het tweede kwart van de 21ste eeuw. We kunnen proberen het met z'n allen beter te doen dan tot dusver. Dat is onze enige hoop. Over 2,5 maand komt de eerste kans gezamenlijk iets te ondernemen. Dan zijn er namelijk verkiezingen voor de gemeenteraad. Ga stemmen. Blijf niet thuis. Laat u niet meeslepen door wat u denkt over de landelijke politiek. Bekijk goed wat de uiteenlopende kandidaten met uw eigen gemeente voor hebben. Bepaal op grond daarvan uw stem. En berust daarna niet. Mensen, blijf lief, maar berust niet. Berust nooit. En nu een nieuwjaarswens uit Cabo Verde. Of eigenlijk gewoon uit Rotterdam. Soms heel dest, mandam belli nes casa. Zegjab zoti pa saúde e amor. Grene son vindouro, bota alcança. Tudo bons sonhos, tudo na tranquilidade. Boas festas, boas festas. Paz e amor tá reina na boa casa. Seu prosperidade, saúde e tranquilidade. Boas festas, boas festas. Paz e amor tá reina na boa casa. Seu prosperidade, saúde e tranquilidade. Odas botitada, boca titada, zenos, notita vai, zeja tudo cristão. Boas festas e ano novo próspero, sem dor, sem tristeza, sem guerra, com muita alegria. Oh, boas festas, boas festas. Paz e amor da reina na boa casa. Teu prosperidade, saúde e tranquilidade. Boas festas, boas festas. Paz e amor da reina na boa casa. Teu prosperidade, saúde e tranquilidade. Geef me een wereld. está. Zonder twijfel geef ik me over en denk terug aan die momenten dat ik van de liefde ben weggevlucht. En ik laat je niet meer los. Geef me de naast me staat. Geef me een liefde die ik niet had. Geef me een wereld die ik nooit zag. Want je opent mijn ogen, geef mij het vermogen om door te gaan. Als je naast me staat. In het donker is het je lach die mijn hart verliest. Een van de mooiste nummers vind ik persoonlijk van Do. Daarom hoor je het hier in de late avond. Als je naast me staat, zo heet het. En daarvoor Ivan der Peps en Boas Vestas. Natuurlijk speciaal voor oudejaar en nieuwjaar natuurlijk. Hè, want dat komt eraan over 20 minuten al. Dus straks over een paar minuten het laatste onderdeel van de show. We gaan praten met Melanie van der Lek namens Stichting Nooit Voorbij. Een Stichting Nooit Voorbij biedt families een plek om herinneringen en liefde vast te leggen. Interessant. Waar gaat dat over? Straks hoor je dat in een gesprek met Herman de Bruin. Maar we hebben eerst nog iets moois van Roy Orbison. Love Hurts. Love hurts. Love scars. Love wounds and mars. Anyone not tough nor strong enough to take a lot of pain. Take gaan praten over kunst die 3 goede doelen bezorgt van bijna 200.000 euro. En dat is heel veel geld. En daar ga ik over praten met Mandy Markerink over dat geld, dat vele geld. Want je bent directeur-bestuurder van de Stichting Campus Nederland. Eerst maar even, wat is de Stichting Campus Nederland? Campus Nederland is een stichting die programma's ontwikkelt en organiseert voor het onderwijs. En dan voornamelijk voor kinderen die opgroeien op of onder de armoedegrens. Ja, en als die gewoon naar school gaan, is niet voldoende? Helaas niet. Als je kijkt nu naar de afgelopen jaren is de focus vooral geweest op de vakken zoals rekenen, taal en begrijpend lezen. Mm-hmm. En daarin is talentontwikkeling steeds minder een onderdeel geworden, waardoor kinderen toch veel missen van de brede oriëntatie op zichzelf. Dus denk aan sport, cultuur, techniek. En onze stichting maakt dat mogelijk voor deze kinderen. Ja, en een van die 3 doelen, dat is die stichting waar we het nu over hebben. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. Wij hebben veel geld is dat? Ja, het is ongelooflijk veel geld. Waar kwam dat ineens vandaan? Nou, we werden begin dit schooljaar, dus ergens augustus, september, werd ik gebeld door mensen van Unilever. Mm-hmm. En die gaven ons aan dat ze onder de medewerkers van Unilever hadden opgeroepen om goede doelen aan te dragen, die mogelijk dus het goede doel zouden worden om de opbrengst van hun kunstveiling naar de opbrengsten van te kunnen ontvangen. Ja. En ze gaven dus aan van onze medewerkers hebben jullie als een van de goede doelen aangemerkt. We gaan die veiling in en ergens eind van het jaar horen jullie wat die heeft opgeleverd. Ja, dat lijkt me ook wel spannend, want je weet niet hoeveel geld er tevoorschijn komt. Je hebt geen idee. En we weten natuurlijk wel dat zo'n kunstveiling met meer dan 500 daadwerkelijke kunststukken best iets kan opleveren. Maar dat het dit bedrag zou worden, dat hadden we nog niet bijna kunnen dromen. Moet je het wel met 3 delen, maar dan nog? Ja, als je dan kijkt dat er dus 3 goede doelen een bedrag hebben ontvangen van 180.000 euro. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dan krijg je ineens veel geld. Weet je dan wat je daarmee moet doen? Ja, jullie hebben al de wensenlijsten natuurlijk, dat neem ik aan, als stichting. Nou ja, als stichting zonder winstoogmerk moet je natuurlijk altijd heel goed kijken wat je doet met de inkomsten of de donaties die je krijgt. En je hebt natuurlijk altijd wensen die je hebt, maar die niet altijd mogelijk zijn. Mm-hmm. Maar we zijn nu nog eigenlijk een beetje aan het bijkomen van de schrik. En wat natuurlijk altijd is, is dat we aan het nadenken zijn over hoe we kunnen zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren, dat we nog meer impact op hen kunnen maken. Ja. Dus we hebben nu nog niet gelijk bedacht dat het X, Y of Z moet zijn. Maar je kan in ieder geval op een andere manier kijken naar de toekomst. En alle 3 de fondsen zijn ook voor kinderen? Jullie zijn specifiek voor de kinderen? Ik begreep ook iets met brood leveren? Ja, het is een stichting zoals hij genoemd wordt, Johan de Boterhammerman. Die verzorgt ontbijt en lunch voor kinderen. Voor wie dat niet zelfs vanzelfsprekend is. En Michelle van Tongerlo, de straatarts. Die heel veel in Rotterdam doet. Natuurlijk voor mensen die in de reguliere loketten vastlopen. Die heeft haar stichting die ook dit bedrag heeft ontvangen. Ja, en die kan er ook heel mooi werk mee doen. Absoluut. Ik denk bij alle 3. Het is heel mooi dat het zo'n diverse groep bestrijkt op deze manier. Ik denk jullie heel dankbaar zijn dat Unilever hun kunst eigenlijk moest verkopen, want ze konden er niet meer plaatsen. Nee, het is naast het feit dat je natuurlijk met die euro's hele mooie dingen kan doen, was ook echt dat wij hiervoor gekozen zijn door zoveel mensen, was voor ons wel echt een enorme opsteker. Maar het is geweldig dat zij dit ook echt helemaal wilden doneren aan het goede doel. En zelf gewoon hebben gezegd, wij houden er zelf niet iets aan over. Nee, dat is heel mooi natuurlijk om dat zo te doen. Zeker. Ik sprak met Mandy Markerink, directeur-bestuurder van de Stichting Campus Nederland, over het geld wat zij gekregen hebben. En ik hoor nog steeds verbazing in je stem. Ja, dat klopt. Ze kwamen vorige week met een. Ze vroegen of ze langs mochten komen om de cheque te overhandigen. Nou, dat mocht altijd, hè? Want wat er ook op die cheque staat. Je wist nog geen bedrag. Zeker niet. En wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. Dus toen ze kwamen en ook echt met camera. En dan weet je op een gegeven moment echt niet zo goed wat je kan verwachten. Ja, en toen de cheque werd omgedraaid. Toen was ik ook daadwerkelijk, en het doet me nog steeds heel veel, geëmotioneerd. Omdat het voor een kleine stichting zoals wij, met onze roots in Rotterdam. Ja, het is zo'n ontzettend compliment. Maar zo'n mogelijkheid geeft het voor ons om nog meer te doen. Ja, dat emotioneert me nog steeds. Ik kan me voorstellen hoe dat in zijn werk gaat. Dankjewel voor het gesprek. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. she surrenders to the sea. So steal the night and fly with me. I'm calling. The moon is high on me and you. Is my message breaking through? Darkened skies that once were blue are falling. So hear me now, calling out your name, burning on the flame. Play the waiting game. Am I calling? Am I calling? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Traveled over many miles to find a home. There's that life for me. Till the night she opened up my heart and set it free. Mooie dromen van Mark Anthony. Aan het einde van deze mooie aflevering van De Late Avond. Daarvoor hoorde je Gary Halliway en Calling. Dankjewel voor je gezelschap op deze oudejaarsavond. Morgen is er natuurlijk op nieuwjaarsdag wederom een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf en hij doet jou natuurlijk de hartelijke groeten. En wenst jou op nieuwjaar natuurlijk alle goeds toe. En dat doe ik natuurlijk alvast ook zometeen als het oorlogsgebied uitbreekt straks. Het knalt al buiten, je hoort het heel zachtjes, moet je heel goed luisteren, dan hoor je de knallen buiten. Maar straks breekt de hel los. Ik hoop wel dat het veilig blijft straks hier in de regio na 12 uur. Dus blijf vooral heel en kijk goed uit als je naar buiten gaat voor het vuurwerk of het afsteken van vuurwerk. Ik wens je voor zometeen over een half uur, drie kwartier, een uur. Hoe lang blijf je nog op? Na de champagne of iets anders wat lekker is. Een heel goed nieuwjaar. En ik ontmoet je weer bij een nieuwe aflevering van De Late Avond op vrijdagavond. Ik wens je voor zometeen dus alle plezier en een rustige nacht. Tot besluit, Love Unlimited Orchestra en Love's Team. Want dat kunnen we wel gebruiken het komende jaar.